mij de laatste nacht. In het huis waar ik ben grootgebracht. Meisjes, tijd wordt geen je gauw. Ik moet nog wennen aan mijn vrouw. Alles als dat anders zijn. Dit afscheid doet een beetje pijn. Ik weet als ik mijn ogen sluit. Morgen ben ik de bruid. Voorbij gaat de tijd. Een vogel vliegt uit. Morgen ben ik de bruid. Dit wordt een slapeloze nacht. In het huis waar ik ben grootgebracht. Dan hoog schat, ik heb een fijne jeugd gehad. Moeder lief, je kijkt me aan. Je lacht maar, ik zie ook een traan. Ik blijf je kind, het maakt niets uit. Morgen ben ik de bruid. Morgen ben ik de bruid.